na soki pona ya bonigo ena bomba na likaka yo awa na bimi awa na maye mama ya kae awa na likaka yo bingi ya bae na likaka yo bingi ya bae ya kae ena bomba na likaka yo awa na bimi awa na maye mama ya kae awa koko Céline à Bruxelles.